üç günlü çorap, ben senin uğruna olurum taraf. Ben senin uğruna olurum taraf. İçmedim elinden, biliyordum şarap. İçmedim elinden, biliyordum şarap. Yandım ateşine, söyünmem gayrı. Giyindim karayı, soyunmam gayrı. Aklıma geldikçe kanalar gözüm. Aklıma geldikçe kanalar gözüm. Benim yar edecek çaldı sözüm. Benim yar edecek çaldı sözüm. Zalim düşmanlarım çekinmedi. Derdimi yarime anlatmadım.